om-i lucru mare, să fii om-i lucru mare. Chiar de e sărac, nu-ți fie frică, omenia ce ridică. Bogat poate să ajungă fiecare, să fii om-i lucru mare. Chiar de e sărac, nu-ți fie frică, omenia ce ridică. Bogat poate să ajungă fiecare, să fii om-i lucru mare. Omul care-i om să știe, nu dă bani pe omenie. De s-ar vinge omenia în târg, mulți ar păci ori și cât măi. Cine-i om, e om, și-n sânge o are, cine nu nici dacă moare. De s-ar vinge omenia în târg, mulți ar păci ori și cât măi. Cine-i om, e om, și-n sânge o are, cine nu nici dacă moare. Mare lucru-i să fii om, măi, mare lucru-i să fii om, măi. Cine lume-i om de viță bună, mulți străcă, dar tot adună. Omul care-i bun cu drag împarce, viața-i dă pe altă parce. Cine lume-i om de viță bună, mulți străcă, dar tot adună. Omul care-i bun cu drag împarce, viața-i dă pe altă parce. Fii bărbat, nu fii muiere, fii bărbat, nu fii muiere. Când stai cu dușmanul față-nfață, atunci ești bărbat în viață. Dacă ai curaj, ai și putere, fii bărbat, nu fii muiere. Când stai cu dușmanul față-nfață, atunci ești bărbat în viață. Dacă ai curaj, ai și putere, fii bărbat, nu fii muiere.